to program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Trzy osoby zginęły pod lawiną we francuskich Alpach. Pokazem fajerwerków zakończyły się w Moskwie obchody Dnia Zwycięstwa. Prawie milion podpisów zebrano pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. Trzy osoby zginęły pod lawiną we francuskich Alpach. W górach jest dużo śniegu, który w ostatnich dniach obficie sypał, jednak jego masy nie są związane z podłożem. Jest duże zagrożenie lawinowe. Do tragedii doszło w górach, u stóp których leży miasteczko Bonneval-sur-Arc, niedaleko granicy włoskiej i słynnych stacji narciarskich Val d'Isère i Tignes, chętnie w maju odwiedzanych przez polskich turystów, mówi mer miasteczka. Przewodnik z dwójką zaprzyjaźnionych narciarzy chcieli wspiąć się na przełęcz Greffier, aby tam zjechać z niej źlebem. Porwała ich masa śniegu, rzucając narciarzy na skały. Nie mieli szans, cała trójka zginęła. Pomoc, żandarmeria z psami i ratownicy górscy pojawiła się na miejscu w ciągu 15 minut, zaalarmowana przez osobę, która wyprawę trójki narciarzy wędrowców obserwowała przez lornetkę i zobaczyła, jak odrywa się potężny nawis śnieżny powodujący lawinę. Trójkę narciarzy masy śniegu porwały na wysokości 2800 metrów. Miejscowa prefektura wprowadziła stan podwyższonego zagrożenia lawinowego i przestrzega przed wędrówkami, pieszymi czy na nartach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pokazem fajerwerków zakończyły się w Moskwie obchody Dnia Zwycięstwa. Mimo deszczowej aury tysiące Rosjan wzięło udział w paradzie wojskowej, akcji Nieśmiertelny Pułk i licznych koncertach zorganizowanych przez władze rosyjskiej stolicy. Obchody Dnia Zwycięstwa rozpoczęła w Moskwie parada wojskowa na Placu Czerwonym. Później ulicami Moskwy w ramach akcji Nieśmiertelny Pułk przemaszerowało ponad 850 tysięcy osób niosących portrety swoich krewnych, którzy walczyli w II wojnie światowej. W trakcie koncertów i spotkań weterani wspominali swój szlak bojowy, ale rzadko mówili o sojusznikach z innych krajów. Jak twierdzili, mają im za złe, że w ostatnich latach tak ostro krytykują Rosję. Stosunek nasz do sojuszników na początku był ciepły i braterski, ale oni okazali się tylko sojusznikami na 5 minut, bo później nas odepchnęli. Potwierdzają to ich dzisiejsze działania, aby rozbić Rosję, ale to im się nie uda. Tymczasem część rosyjskich intelektualistów jest zdania, że polityka zagraniczna Kremla, przede wszystkim agresja na Ukrainę oraz historyczna propaganda zdyskredytowały znaczenie Dnia Zwycięstwa. W ich ocenie nie można zapomnieć o agresji Związku Radzieckiego na sąsiednie kraje, w tym o napaści na Polskę we wrześniu 1939 roku, a także o takich zbrodniach jak zbrodnia katyńska. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Już nie proszą i nie postulują, żądają referendum. Partie opozycyjne, Związek Nauczycielstwa Polskiego i niektóre stowarzyszenia rodziców zebrały prawie milion podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. Jutro posłowie opozycji zaapelują do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o włączenie tej kwestii do porządku obrad. Inicjatorzy referendum chcą zapytać Polaków, czy jest pani, pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku. Przekonują, że zmiany w szkołach, choć już wprowadzone, można jeszcze cofnąć. Kiedy rozmawiałem na ten temat z samorządami... Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz. Bo to oni są tutaj gospodarzami tego przedsięwzięcia, to w zasadzie wszyscy nasi rozmówcy podkreślają, że tutaj nie ma żadnej przeszkody formalnej. Gimnazja są, obwody szkolne są, przywracamy status quo. Jest czas na to, żeby referendum przeprowadzić. Dorota Łoboda z ruchu Rodzice przeciwko reformie edukacji. I nie krzywdzić dalej naszych dzieci nieprzemyślanymi i kompletnie nietrafionymi zmianami. My jutro, kiedy rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, przystępujemy do kolejnego strajku rodziców, nie posyłamy naszych dzieci do szkół. Czas na przeprowadzanie referendum był... Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek. Na pewno dużo wcześniej, a przynajmniej w momencie, kiedy pani minister Anna Zalewska 27 czerwca przedłożyła te swoje priorytety, jeśli chodzi o reformę edukacji. A na 26 maja rodzice planują marsz w sprawie referendum. A już teraz czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Zgodnie z oczekiwaniami Juventus Turyn został pierwszym finalistą Ligi Mistrzów po zwycięstwie nad Monaco w pierwszym meczu i dziś okazał się lepszy. W Turynie Juve wygrało 2-1 po golach Mandzukicza i Alvesa. Dla pokonanych honorowego gola zdobył Lotin. Jutro w drugim półfinale zmierzą się Real Madrid i Atletico. Pierwszy mecz wygrał Real 3-0. W Giro d'Italia zmiana lidera. Linię mety czwartego etapu jako pierwszy minął Jan Polans, który z innymi uciekał, ale tylko on dojechał do mety przed pościgiem. Słoweniec wyprzedził Rosjanina Zakarina, a Brytyjczyk Thomas był dziś trzeci. Prowadzi w różowej koszulce Bob Jungels z Luksemburga. Najlepszy z Polaków Tomasz Marczyński pod koniec czwartej dziesiątki. Dziś drugi dzień mistrzostw Europy windsurfingowej klasy RSX. W Marsylii zapowiadało się na dziwną pogodę, a przyszła diametralna zmiana warunków. Wczoraj wiało nawet do 40 węzłów, dziś zaledwie maksymalnie do 8. W słabym wietrze udało się przeprowadzić 2 wyścigi w rywalizacji panów i 1 w rywalizacji pań. Najlepiej z naszych reprezentantek poradziła w nim sobie Zofia Klepacka, która przypłynęła 4. i takie samo miejsce zajmuje w klasyfikacji generalnej. Klepacka ostatnio prezentuje bardzo równą i wysoką formę i jest tu wśród kandydatek do medali. Ja siebie zawsze widzę na pierwszym miejscu, ale to jest żeglarstwo i właśnie wszystko jest możliwe. No. Pomimo tego, że pływam na tych równych miejscach, w klasyfikacji generalnej kobiet wyżej od Klepackiej na trzeciej pozycji jest na razie Maja Dziarnowska, której bardzo sprzyjały wczorajsze silnowiatrowe warunki. W rywalizacji panów drugie miejsce w całych zawodach zajmuje Paweł Tarnowski, któremu przytrafiła się dzisiaj wpadka i 30 miejsce w pierwszym wyścigu. Ten wynik jako najsłabszy jest na razie odrzucony, ale nasz zawodnik nie może już pozwalać sobie na słabsze starty, jeśli myśli o medalach. Jutro windsurferzy mają dzień przerwy w zawodach. Marsylia, Monika Sołkowska. W Ekstraklasie koszykarzy powoli zbliżamy się do rozstrzygnięć. Zawodnicy polskiego cukru Toruń wygrali w Radomiu z Rossą 90-89 w trzecim spotkaniu ćwierćfinału i jako pierwsi zameldowali się w półfinale. Siatkarze natomiast rozpoczęli zgrupowanie w Spale. Przygotowywać się będą do rozgrywek Ligi Światowej i Mistrzostw Europy. Szczególnie ta druga impreza wzbudza emocje, mówi Bartosz Kurek. Ten sezon zakończymy wielkim turniejem, na pewno fajnie zorganizowanym w naszym kraju, ale myślę, że dodatkowo mobilizować nas przed taką imprezą nie trzeba. Zagralibyśmy na najwyższym poziomie, na jaki nas stać, gdyby to było nawet w innym kraju. Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się nawiązać do fajnych sukcesów z przeszłości, bo te Mistrzostwa Europy w niektórych latach były dla nas szczęśliwe, kończyło się fajnymi wynikami, mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. I Mistrzostwa Świata w hokeju na koniec. Włochy przegrały w Kolonii z Łotwą 1-2, Słowenia uległa Norwegii 1-5. No a ciekawie skończyły się spotkania, które trwały aż przed chwilą się skończyły. Słowacja przegrała po karnych z Danią 3-4, a Francja po dogrywce wygrała ze Szwajcarią 4-3. Uwaga na nocne przymrozki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia niemal dla wszystkich województw. Temperatura nocą może spaść poniżej zera, przy gruncie do minus 3 stopni, a w rejonach podgórskich nawet do minus 6. Jutro chmury i deszcz możliwe w całej Polsce. Będzie raczej chłodno. 7 stopni w Trójmieście, 8 w Bydgoszczy i Olsztynie, 9 w Łodzi i Poznaniu, 10 w Warszawie, 11 w Katowicach, a 12 w Krakowie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. 8 minut po godzinie 23. Powtorek @polskieradio.pl. Ten adres może się Państwu przyda. Do północy skecze, monologi, słuchowisko Marii Czubaszek. Pojawi się późnowieczorny gość. Oni, czyli Natalia Grzeszczyk i Michał Jakubik, i ja, czyli Artur Andrus. Zapraszamy. Powtorek z rozrywki. Durno, durno, nieprzyjemnie, luźna plomba dzwoni w zębie, a za oknem w środku maja, dudni grad jak strusie jaja, bełbie szumi znów niestety, w kościach łamie to artretyzm, tylko usiąść i zapłakać, że ta dola byle jaka. Na dodatek jeszcze Zenek dostał wczoraj wymówienie, bo go złapał szef inżynier na intratnej do źle wiźnie. Tak się wszystko podle zbiegło, że dookoła iste piekło, więc za siebie szkoda gadać, ani w ząb nie odpowiadam. Pies mnie pogryzł od sąsiada, bo pogłaskać chciałem gada. Byłem u sąsiada żony, nie wie czy był zaszczepiony. Pogotowie wzięło kryśkę, miała chorą ślepą kiszkę. Nie ma nawet z kim się napić, to się kurtka można zabić. Jak się wali, to się wali, nerwy mi powysiadały. Chciałem sobie wyobrazić jakieś wyjście z tej kabały. Wyobraźnia w takich razach zwykle leczy i pomaga. Lecz i ona, pełna klęska, odmówiła posłuszeństwa.

A gdybym moją był małżonką, to byłoby mi ze mną cudnie. Niedyspozycję gdybym miał, potrwała może by pół dnia, i to jedynie przed południem. Przed południem. Ach, gdybym moją był małżonką, byłbym zaradny jak minister, przebierce ręcznej trąc desu, podziwiał męża bym IQ w formie przepięknej i strzelistej. I strzelistej. A gdybym ja był moją żoną, nie ciskał drzwi bym cukierniczką, nie mówiłbym coś wreszcie zrób, zawczasu bym zamykał dziób, wręcz żoną był pantomimiczną. A gdybym ja był bakłażanem, miałbym kochanki pośród marchwi, w skrzyneczce obok mógłbym stać i pieścić je w ich jędrną nać, i niczym już bym się nie martwił. Się nie martwił. Żonka, tak to jest pisane, M apostrof żonka, piosenka Ryszarda Leoszewskiego, opowieść o tym, co by to było, gdyby Rysiek był swoją własną żoną. To zdaje się jeszcze jest prawnie niedopuszczalna sytuacja w naszym kraju. Moim zdaniem szkoda, bo ja na przykład na swoim przykładzie wiem, że to się tak dobrze człowiek zna, że mógłby być spokojnie swoją żoną i świetnie by się w takim związku układało. Mżonka, Ryszard Leoszewski, wcześniej tekst z turnieju Małych Form Satyrycznych. Jeszcze raz przypominam, ostatni dzień już za chwilę się zaczyna, czyli 10 maja jeszcze można wysłać zgłoszenia do turnieju Małych Form Satyrycznych. Strona internetowa z regulaminem www.turniej.com.pl. Za chwilę pojawi się w naszym studiu późno wieczorny gość. Kto to będzie? Przedstawię go Państwu w odpowiednim momencie, ale już się Państwo mogą za chwilę zacząć domyślać, bowiem nasz późno wieczorny gość już za chwilę zaśpiewa swoją piosenkę nagraną 20 lat temu na kabaretowej scenie Trójki. Za chwilę zaśpiewa, za niecałe dwie minuty, bo te dwie minuty, niecałe dwie minuty spędzą Państwo jeszcze w towarzystwie Maurycego Polaskiego, który kilka słów do Państwa skieruje. Kocham Panią. Tajemnicza jakaś siła, serce me nieogarnione. Kocham Panią, moja miła, ale także kocham żonę. Po miłosnej poniewierce tylko ty i żadna ona. Ofiarowałbym ci serce pół, bo drugie pół ma żona. Biada, biada moja wina, ból mą duszę jak nóż przeciął. Prócz was dwóch wszak jest Alina. Dam ci serca jedną trzecią. Miłość będzie nas unosić jak wiatr piórko względnie kartkę. Zapomniałem o Antosi. Przyjmiesz, miła, serca ćwiartkę? Dusz stęsknionych gra suita, usta lgną ku pani ustom. Jeszcze Hania i Judyta. Zabierz serca jedną szóstą. Nie? Na zawsze cię utracę? Jedną prawdę znam po tobie. Wielką cenę płaci facet, gdy jest szczery względem kobiet. Najpierw komarkiem sunął po jezdni, zmienił go na motocykl WSK. Potem przyjechał takim, że zblewli wszyscy mieszkańcy miasteczka Trzęsa. Wszyscy mieszkańcy miasteczka Trzęsa. Wszyscy mieszkańcy miasteczka Trzęsacz. Motory zmieniał jak rękawiczki, a dziewczyny mniej, bo nie był śliczny. W kasku niechętnie jeździł przez miasto. Policjant patrzył na to przez palce i nie był głupi, chociaż z nazwiska przeciętny od Kowalski Stanisław. Lubił się przed innymi popisać. Takie miał hobby. Motocyklista. Kolejny motor kupił z importu. Szalał z dnia na dzień bardziej Stanisław. I tak by szalał, gdy do kurortu zjechała panna w obcisłych dżinsach. Najpierw spokojnie odjechał z dworca. Koło smażalni ryb się zatrzymał. Ona tak szybko, by tam nie doszła. Kowalski wrócił, znów się zatrzymał. Ona w ogóle do ryb smażalni żadnej ochoty pójść nie zmyśliła. Kowalski patrzył zdenerwowany. Ona przy budce piwo wypiła piwo. Krok jej za krokiem przez cały pobyt wciąż towarzyszył na swym motorze. Czerwone róże bez wazonika przytroczył sznurkiem do bagażnika. Zaczęła się nim interesować, lecz nie z tych przyczyn, co Staszek wiedział. Bardziej ze strachu, że zby tak można, że ją ten facet zechce przejechać. Znaczy, ja nie myślałem przejechać w znaczeniu przejechać. Tylko myślałem w zupełnie innym znaczeniu. Myślałem zupełnie innym, to znaczy takim, że na przykład, że jak na przykład się idzie przy krawężniku i wtedy motorem przejechać, to motorem tylko tak. Kowalski nagle zrozumiał wszystko. W życiu jak w kinie, w nim chodzi o to, żeby z dziewczyną być bardziej blisko. Trzeba mieć bardziej błyszczący motor! No i teraz już mogę Państwu powiedzieć, że naszym późnowieczornym gościem jest Piotr Gąsowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Późny dobry wieczór. Kiedy słuchasz takiego nagrania sprzed wielu lat, jak komarek z tercetu, czyli kwartetu, jejku, wzruszasz się? Wiesz co? Jestem coraz bardziej sentymentalny. Tak mówią, że na starość człowiek staje się sentymentalny. Ja sentymentalny byłem chyba od zawsze. No a tu Komarek, Adam Nowak, premiera, 93 rok. Ludzie, kochani, to jest 25 lat. No właśnie, bo my sobie porozmawiamy głównie o pechu w twoim życiu, bo pretekstem do tego naszego spotkania jest książka Piotr Gąsowski, Co mi w życiu nie wyszło. Ale porozmawiajmy, zanim o pechu, to porozmawiajmy o szczęściu. Czy ty nie myślisz sobie, że właśnie tercet, czyli kwartet, to jest jedno z największych szczęść w waszym życiu, bo to parę osób. Z całą pewnością i zarówno... To jest, tak się tam zbiegło parę rzeczy, bo i zawodowo, i osobiście. Mam do dzisiaj najwierniejszych przyjaciół w postaci Hani Śleszyńskiej, Roberta Rozmusa i Wojtka Kalety. No przede wszystkim Hania Śleszyńska, która oprócz tego wszystkiego, czy jest fantastyczną aktorką, fantastyczną koleżanką z pracy, to jeszcze jest matką mojego pierworodnego syna, którego razem wychowujemy i którego bardzo kochamy. I na pewno od tercetu zaczęło się coś szybciej toczyć w naszym życiu, z całą pewnością. Tutaj nie dlatego, że akurat tu siedzisz, ale bo mógłbym przecież o tym nie wspomnieć, ale ty również nas doceniłeś i zapraszałeś nas do piwnicy pod Harendą na kabaretową scenę Trójki, co było dla nas wspaniałym przeżyciem, bo myśmy tam proszę państwa, nie zarabiali pieniędzy, ale myśmy tam spotykali się z naszymi fanami, z naszymi przyjaciółmi. To było coś fantastycznego, te spotkania właśnie w piwnicy pod Harendą z Tercetem. No i o szczęściu to może wystarczy, przynajmniej na dzisiejszy wieczór. Zaraz sobie porozmawiamy o pechu, ale ja chciałem tę naszą rozmowę ilustrować też różnymi nagraniami, które w naszym tutaj trójkowym radiowym archiwum są. I znalazłem takie nagranie z przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Gala poświęcona twórczości Andrzeja Waligórskiego. Tak się składa, że już za chwilę, bo po północy zaczyna się dzień, który jest 25. rocznicą śmierci Andrzeja Waligórskiego, czyli to przypomnienie będzie jak najbardziej na miejscu. A poza tym to jest wątek wojskowy, który też w tej książce poruszasz. Starszy sierżancie, skąd te łzy? Trzyma wartę honorową. Starszy sierżant jego śledzi, czy ją trzyma prawidłowo. U żołnierza twarz wesoła, wzrok utkwiony ma we mgle. Myśli sierżant, moja szkoła! I przełyka łzy. Starszy sierżancie, skąd te łzy? Starszy sierżancie, powiedz mi. Starszy sierżancie, starszy sierżancie, starszy sierżancie, skąd te łzy? No skąd? Całować chce żołnierza, starszy sierżant, ten weteran, więc do niego śmiało zmierza, a ten woła: stój, bo strzelam! Już się składa z karabinu, pyta go o hasła treść, sierżant woła: to ja, synu! A ten będz kul sześć, pa, pa, pa, pa, pa! Sześć. Sierżancie, skąd te łzy? Starszy sierżancie, powiedz mi. Starszy sierżancie, starszy sierżancie, starszy sierżancie, skąd te łzy? No skąd? Zanim skonał starszy sierżant, jeszcze szepnął: brawo, synu! Pierwszą rzeczą jest żołnierza trzymać się regulaminu. Tu na ziemię się przewrócił i w śmiertelny zapadł sen, a ten żołnierz nad nim nucił smutny refren ten. Starszy sierżancie, skąd te łzy? Starszy sierżancie, powiedz mi. Starszy sierżancie, starszy sierżancie, starszy sierżancie, skąd te łzy? No skąd? Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj. No skąd? W duecie z Robertem Rozmusem, Piotr Gąsowski. No i właśnie, skoro o pechu mowa, nie wiem, czy ty słyszałeś tę opowieść, bo aż mi wierzyć się nie chce, że dobrałeś tę piosenkę pod pecha, którego wcześniej zapowiadałeś. Otóż do tej pory, jak gramy tercet, czyli kwartet, bo jeszcze gramy od czasu do czasu, Hania wspomina to zdarzenie. Otóż właśnie, kiedy graliśmy we Wrocławiu na przeglądzie piosenki aktorskiej tę piosenkę, myśmy tam mieli cztery występy. I był prawdziwy kałach. Ten ostatni strzał, kiedy tam mówię sześć, pach, jest kałach. I proszę sobie wyobrazić, że ja miałem dużo za duży mundur. Miałem mundur, przepraszam, że to powiem, po pracowniku trójki, po Wojtku Manie. O, proszę. A taki mundur był i taki mi dali. No ja jestem od Wojtka troszeczkę mniejszy. Troszeczkę. I miałem pasem takim skórzanym ściągnięte te portki powyżej pępka, żeby nie spadły. I coś, nie wiem, to nie było na pierwszym występie, ale bodajże drugim czy trzecim, on wystrzelił z tego kałacha i te portki normalnie mi zleciały. I ja w ostatniej chwili zdążyłem je tylko powstrzymać, za przeproszeniem, przy przyrodzeniu, a z tyłu ukazała się całej orkiestrze, no co tu będę mówić, moje cztery litery, nie byli w stanie grać. Nie byli, dlatego mówię, to nie jest na pewno ten moment, bo tu grali. Oni po prostu, trębacze nie byli w stanie grać, no bo trudno w dzióbek usta. I ja z tym, po prostu z tymi gaciami, z tymi portkami... O Jezu, przepraszam Państwa. No, ale to odbierz, bo to może... Nie mogę odebrać, myślałem, że wyłączyłem. Przepraszam Państwa bardzo, już wyłączam. I to jest, proszę Państwa, to co się teraz dzieje, Państwo sobie mogą myśleć, że to jest wymyślone na przykład. Ale nie, gąs ma tak zawsze po prostu, że jak mu się nie ma włączyć komórka, to mu się włączy. Jak ma zgubić portfel, to zgubi to oczywiście. Jestem, no i w każdym razie, zresztą w tej książce też napisałem o komórkach, które są wszechobecne i które mnie przerażają. I sam jestem jakby żywym dowodem na to, że czegoś tam nie dopilnowałem. Ale już kończąc. I te portki, one mi zwisały do kolan z tyłu. Nie byłem w stanie tego na tyle chyba ukryć. Publiczność zaczęła się czegoś domyślać. No i z entuzjazmem nasz numer przyjęła, bo to taki był dodatkowy, że tak powiem, bonus w postaci opadających portek po Wojtku Manie. A propos bonus, proszę Państwa, to ja teraz mówię, jakie ja mam wrażenia po przeczytaniu tej książki, co mi w życiu nie wyszło, Piotr Gąsowski. Oczywiście pierwsza obawa, jaka się pojawia, i powiedziałem Piotrowi, że szczerze Państwu o tym powiem, że to jest kolejna książka z cyklu Celebryta napisał o tym, jak być pięknym, zdrowym i bogatym. I jak się zaczyna ją czytać, to miłe zaskoczenie, bo tutaj właściwie o tym nie ma nic. Jest zaskakujący pomysł, bo wszyscy mówią o tym, że w tym zawodzie, który uprawiasz, potrzebne jest przede wszystkim szczęście, a ty pokazujesz, że przydaje się mieć trochę pecha tak naprawdę i że pech ci towarzyszy przez całe życie. To właściwie może być książka terapeutyczna, bo jak kogoś spotykają nieszczęścia przeróżne przez całe życie, to powinien sobie to przeczytać i pomyśleć, no to tak ma być widocznie. I to jest, bardzo jest mi miło, że to mówisz. To jest takie, z całą pewnością to moje takie dziecko, bo ja tę książkę, zresztą tam jest podtytuł, książka, którą napisałem sam, ale tak, powiem ci dlaczego. To znaczy tak, jak przyszedłem do wydawnictwa, już z gotowym towarem, znaczy materiałem, oni to przeczytali, mówią, słuchaj, to musisz umieścić tę książkę, napisałem sam, taki podtytuł. Ja mówię, a dlaczego? Wiesz, jak teraz jest, no, to jest naprawdę rzadkość, że ktoś, kto zawodowo się pisaniem nie zajmuje, pisze sam książkę i przynosi nam gotowy materiał, niesprowokowany przez nas. Ja mówię, dobrze, i zmieniłem tylko zamiast tę książkę, napisałem sam, napisałem książka, którą napisałem sam. Tak jest podtytuł. A dlaczego? Kolejna przewrotność. Jak ktoś kupi tę książkę, będzie niezadowolony, ja powiem, no proszę Państwa, przecież ostrzegałem już na pierwszej stronie okładkowej. Co mi w życiu nie wyszło? Książka, którą napisałem sam. To tak właśnie chciałem, żeby troszkę się tutaj przyasekurować. Czyli po wyjściu z księgarni reklamacji nie uznajesz. Tak jest, bo przecież ostrzegałem, prawda? I co tutaj jest, proszę Państwa? Jest śmiesznie, bo Piotr opowiada o bardzo zabawnych sytuacjach ze swojego życia, ale co mnie przede wszystkim ujęło, tutaj bywa wzruszająco, jest czule. Na przykład ta czułość, z jaką ty opowiadasz o Ryszardzie Hanin, o swojej profesorce ze szkoły teatralnej, tak, albo o Adamie Hanuszkiewiczu. O Gustawie Holubku. Jest wzruszająca. Tak. Na przykład ten długi SMS, który wysłałeś do Adama Hanuszkiewicza. Ja po pierwsze nie wyobrażałem sobie, że można tak długi SMS napisać do kogokolwiek, a po drugie, jak Państwo zajrzą, to też się Państwo wzruszą na pewno. Gatunki przeróżne, od komedii, dramatu po horror z dentystą w roli głównej. Także nie będziemy zdradzać może. Różne przypadki życia aktorskiego, bo właściwie otarłeś się o Hollywood. Byłeś na premierze swojego filmu. Tak, otarłem się. Nie, ja się nie otarłem o Hollywood. Ja byłem w tym Hollywood. Nie. Znaczy powiem tak, ja to porównuję. To jest coś takiego, jakby cię ktoś wziął do takiej foliowej torby i w ten Hollywood zamoczył i już myślisz, że tam jesteś, ale nie, wyciągają cię podduszonego. I tak było ze mną, bo oczywiście No powiem państwu szczerze, tobie powiem, że tobie nie muszę, bo przeczytałeś, ale to nie była przygoda, która mi wyszła. Ale zawsze należy wyciągać pozytywne wnioski. Po pierwsze, od tego momentu czuję, tak czułem, w 97 roku to się stało, poczułem, no, że będę silniejszy, że okazuje się, że nie wszystko to, co nam się wydaje w tym kuglarskim takim życiu aktora, gdzie wszystko jest takie niewymierne, gdzie 2 plus 2 najczęściej nie równa się 4, a bywa, że pierwiastek z 12 albo i tak dalej, to, że takie mocne doświadczenie, takie obuchem w głowę spowodowało, że potem już mnie trudno jest potem kogoś takiego wybić albo zbić z pantałyku aktorskiego. Dlatego, że ja rzeczywiście, jak dostałem propozycję do tego filmu, po pierwsze nie wierzyłem, po drugie, jak już uwierzyłem, to byłem pyszny, czułem, że pycha, duma mnie rozpiera, która potem się okazała pychą. Następnie myślałem o zmianie nazwiska, bo już się widziałem w Hollywood. Na takie wymawiane przez Amerykanów, tak? Więc powiem, jak miałem się nazywać, bo powiem. No proszę. Ja pracowałem na zmywaku w Londynie i tam, jako że pracowałem nielegalnie, trzeba było mieć jakieś angielsko brzmiące nazwisko, a Gasowski nie było dobre, więc miałem Jasow. Gasow przez V na końcu. I mówiłem, no mam gotowe. Peter Jasow. Już zmieniłem i co dalej? Miałem już ułożoną mowę na odebranie nagród. Bo to tak zapieprza, przepraszam, w głowie, to mi się wydaje, że już, no grałeś 3 tygodnie, miałeś wszystkie sceny z Robinem Williamsem, poklepywali cię, byłeś jedynym przedstawicielem polskiego aktorstwa w tym filmie. Ja nie mogłem się z tym nikim dzielić, to było z nikim dzielić, bo to było owiane tajemnicą, więc też tam nikt nie wiedział, tabloidów nie było. Jak tam komuś bąknąłem, że z Robinem Williamsem, a ja z królową angielską, bo to takie były czasy. No i całe szczęście, bo rzeczywiście można by było mnie nie zauważyć w tym filmie. Występuję w tym filmie, powiem, znaczy tak, radiowo zrobię. Trwa to tyle. Raz, dwa, koniec. Ale powiem ci tak, że jeżeli by ta historia skończyła się tak, jak się miała skończyć, że ty byś zmienił to nazwisko, żebyś zagrał w tym filmie, to ona by nie była tak ciekawa, jak to, co opisałeś tutaj. Także ona była po coś. Oczywiście. Ja uważam w ogóle, że wszystko w życiu jest po coś i na przykład czasami jest tak, coś przykrego nam się zdarza, jesteśmy zdenerwowani, wkurzeni wręcz, załamani, a potem mija czas, nabieramy dystansu i przeradzamy to w anegdotę, bardzo często taką anegdotę, z którą no brylujesz na salonach. To jest też przekuć. No i przekuć w sukces porażkę jest bardzo fajnie. I jeszcze tam ja napisałem coś, co mówią starzy aktorzy, że Piotrek, trzeba grać zawsze w filmie główne role, to przynajmniej wtedy masz pewność, że cię nie bytną. I to bo tak jak stało się tutaj przy okazji tego filmu. Proszę państwa, tak się nazywa ta książka. Co mi w życiu nie wyszło? Książka, którą napisałem sam, Piotr Gąsowski. Proszę zajrzeć, proszę sobie poczytać. Myślę, że niejednokrotnie będą państwo zaskoczeni. A ja ci życzę, żeby tak jak ty napisałeś tę książkę sam, to żeby się znalazło wielu czytelników, którzy przeczytają ją sami, bo... Ach, no tak. To aczkolwiek, wiesz co, myślę o zrobieniu audiobooka też. A, proszę. Myślę o zrobieniu audiobooka i to... Znaczy, ja myślę. Ktoś myśli i mnie namawia, żebym zrobił tego audiobooka i żebym to jednak ja sam tego audiobooka przeczytał. Aczkolwiek są różne pomysły, a może ktoś o takim głosie, żeby to nie... Ale z drugiej strony myślę, że ja... A spróbuj się zastanowić, czy nie powinieneś wziąć odwetu na Wojciechu Manie na przykład za te spodnie jego, w których występowałeś na przeglądzie piosenki aktorskiej. No tak, jeszcze przecież tam jest ta historia u pana Jerzego Gruzy, kiedy, to tak tylko zaznaczę państwu, kiedy dostałem propozycję jednej z głównych ról w kontynuacji 40-latka, i wszystko było już podpisane, załatwione, kostiumy zmierzone. Ja wyjechałem z Robertem Rozmusem do Niemiec, bo wtedy wygraliśmy przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu i w nagrodę pojechaliśmy wraz z Marylą Rodowicz do Kolonii na taki festiwal. Ja wracam Jeszcze w międzyczasie udzieliłem wywiadu w Deutsche Welle, w polskiej sekcji. I z taką dezynwolturą mówiłem, że moje życie teraz nabiera rozpędu moje aktorskie, bo... Miałeś już niemieckie nazwisko przygotowane? Nie, bo to był jednak polski serial. I ja wracam, proszę państwa, i lecę na tę chełmską, gdzie już miałem mieć ostateczną przymiarkę kostiumów, wpadam do tej garderoby, zakładam garnitur obszerny, buty za małe. I siedzi pani garderobiana i tak mówi: Piotrek, to nikt ci nie powiedział. Ja mówię: ale co? No bo Wojtek Mann będzie grał tę rolę, co ty. Także no tak, to jest jedna z opowieści tutaj. To się wszystko składa. Czyli o tym, że w życiu aktora przydaje się czasem pech. Piotr Gąsowski, co mi w życiu nie wyszło. Bardzo ci dziękuję za bardzo. To późne wieczorne spotkanie. Ja tobie dziękuję bardzo. I jeszcze jedną piosenkę z naszego archiwum przygotowałem na zakończenie. Ona też będzie w pewnym sensie promocyjna, reklamująca twoje różne talenty z Kryminale Tango. Wojciecha Młynarskiego, spektaklu. Domyślasz się, która to z piosenek? Domyślam się, to jest piosenka, którą Wojciech Młynarski po prostu napisał po poznaniu mnie. Bo to on przetłumaczył, bo to prawdopodobnie będzie o całowaniu. Tak. Oczywiście, przepiękna. Przepiękny tekst. Na wieczór Wojciecha jak znalazł. Bardzo dziękuję, Piotr dziękuję Gąsowski. Dziękuję serdecznie, bardzo. Cóż ja, ach cóż w sobie takiego mam, że jestem wciąż w guście dam. Czy to mój styl, czy mój wdzięk, czy mój gest? Odpowiedź prościutka jest. Ja całuję jak nikt, jak smyk, jak żbik. Skwerkląb, skwarziąb, wszerz w głąb, ząb w ząb. Chór pań do łóżka szepcze mi, ach, nie całuje nikt jak ty. Ja całuję na wprost, na skos, pod włos, jak cios, jak los, gdzie bądź, w skroń, w nos. Jak brat, jak ksiądz, albo wrząc sforą rząd. Bo sposobów jest moc. Proszę panów i dam, ja wszystkie znam. Więc żadna z pań smutnych nie robi min i przy mnie nie wie, co splin. Ach, każda z chwil ze mną spędzona to rozkoszna siurpryza, bo ja całuję jak nikt. W ust pąk, parfors i wtors, jak mors, jak crazy horse. I Boguś Linda zgłasza się. I o poradę prosi mnie. Ja całuję jak nikt, gdy maj i bez, wśród łez, gdy stres, jak wies, po kres. I naiwnie jak brzdąc, i czuwając, i śpiąc. I gdy za taki kunszt Nobla dawaliby, miałbym ze trzy. Jeśli nie Nobla, to przynajmniej Oscara. Kilka egzemplarzy książki, o której rozmawialiśmy, mamy dla państwa w upominku. Proszę w tej sprawie napisać pod adres powtorek@polskieradio.pl. Wystarczy napisać, że państwo chcą tę książkę, a potem, jeżeli przyjdzie z Myśliwieckiej 357 mail zwrotny z informacją, że państwa chęć została wylosowana, no to taka książka za jakiś czas dotrze. powtorek@polskieradio.pl. A propos Myśliwieckiej 357, pod ten adres właśnie przyszedł list od pani Pauliny z pytaniem,